درد مولا زانت جی خو کمی جی نا کور مولا ورنو تخلاص جی نا درد مولا زانت جی خو کمی جی نا کور مولا ورنو تخلاص جی نا عشقی تو یا ما خو قبل جی ما عشقی تو یا ما خو قبل جی ما درد مولا زانت جی خو کمی جی نا کور مولا ورنو تخلاص جی نا عشقی تو یا ما خو قبل جی نا یا اللہ یو غم چه زڑی جی بیانتری بلزی جی بیان فرزی جی یو غم چه زڑی جی بیانتری بلزی جی بیان فرزی جی ولی امتحان سر ترسی جنا یا اللہ درد مولا زانت جی خو کمی جی نا کور مولا ورنو تخلاص جی نا عشقی تو یا ما خو قبل جی نا عشقی تو یا ما خو قبل جی نا بار مولا زڑ گیو دخان دا پتوم روش دس و سبا کی جنا یا اللہ پتوم روش دس و سبا کی جنا درد مولا زانت جی خو کمی جنا کور مولا ورنو تخلاص جنا کور مولا ورنو تخلاص جینا عشقی تو یا ما خو قبل جینا یا اللہ عشقی تو یا ما خو قبل جینا یا انقلاب نہ تو انقلاب مولے دلے دے شار تمو دکلی ہاں دے ری اس رسے دلے دے شار تمو دکلی ہاں دے ری اس رسے دلے دے لد ازاد استور رخی زنا یا اللہ درد مولا زانت جی خو کمی جی نا کور مولا ورنو تخلاص جی نا کور مولا ورنو تخلاص جی نا عشقی تو یا ما خو قبل جی نا یا اللہ آخر ور پسل مرازی گور پروجے پسے با خاما خاخت رازی ګور پروژې پسې با خما خاطر زی طلب مستغفر اور بلې جنا طلب مستغفر اور بلې جنا درد ملازمت شیخ کمې جنا کور ملور نو څخلاص جنا کور ملور نو څخلاص جنا اوشکی تو یو ما خوقا بلی جنا اوشکی تو یو ما خوقا بلی جنا اوشکی تو یو ما